स्वामी श्री प्रेमपुरी अध्यात्म विद्या भवन के इस अति पावन परिसर में हम लोग स्वाध्याय के इस सत्र में विद्यारण्य स्वामी द्वारा विरचित पंचदशी नामक ग्रंथ पर विचार कर रहे हैं। विचार के इस क्रम में 11वां प्रकरण योगानंद प्रकरण चल रहा है। उसे तीसरा वैसा देखा जाए विवेक प्रकरण, दीप प्रकरण और आनंद प्रकरण, उस एक एक प्रकरण में पांच पांच अध्याय हैं। विवेक प्रकरण में भी पांच अध्याय, दीप प्रकरण में भी पांच अध्याय और आनंद प्रकरण में भी पांच अध्याय हैं। तीन पांच अध्यायों में से पहला अध्याय चल रहा है जिसका नाम है योगानंद प्रकरण। योगानंद प्रकरण के पहले श्लोक में मंगलाचरण और अनुबंध चतुष्टय बताया। ये अनुबंध चतुष्टय में अधिकारी, विषय, संबंध और प्रयोजन। तो अधिकारी क्या है? निर्विशेष ब्रह्म को जो साक्षात करने में असमर्थ हैं, ऐसे मंदमति लोग इस ग्रंथ के अधिकारी हैं। क्योंकि देखो बुद्धिमान के तब क्या होगा, तीक्ष्णमति वाले के लिए ग्रंथ की आवश्यकता नहीं पड़ती है, यही तो मैं बता रहा हूं ना। हम लोग मंदमति वाले हैं। अच्छा, अरे मंद अति भाई, देखो यहाँ सीधा लिखा है, नहीं बताओ, हम अपनी तरफ नहीं बोल रहे हैं, विरोध हो कहा है, हम अपनी तरफ नहीं बोल रहे। पहले श्लोक है, निर्विशेषम परम ब्रह्म साक्षात कर्तुम अनिश्वरा है। अनिश्वरा माने असमर्था है, कल बताया नहीं। फिर क्या बोला नीचे, ए मंदाह, क्या बताया, ए मंदाह ते अनकुंपेते। कहा है भाई मैं क्या करूं, अब वही बताया, कभी कभी ऐसा न करा, हम सब मंदमती ही तो थे और क्या, जब पैदा हुए थे क्या जानते थे, आप बताओ, कुछ जानते थे, चलना भी नहीं आता था, बोलना भी नहीं आता, जो भी यहीं से सब सीख ही रहे हैं और क्या, अभी भी सीख ही रहे हैं। हम तो अब वैसा तो सर्वज्ञ हैं ही, सबको प्रकाश शब्द स्पर्श रूप रस गंध का विषयों का प्रकाशन करना तो हमारा अपना वो है ही, लेकिन हर क्षेत्र के लिए अलग अलग क्या होता है, ज्ञान होता है। अब हम अपने क्षेत्र में पंडित हो सकते हैं, दूसरे क्षेत्र में हम क्या हो जाएंगे, मंदमति बोले जाएंगे और क्या। अब जैसे अभी हम लोग कहते हैं कि अर्थ संग्रह जब पढ़ते हैं तो भले वेदांत के लिए हम बहुत पंडित हैं, लेकिन अर्थ संग्रह के लिए हम क्या बन जाते हैं, मंदमति बच्चे हैं। वहां बाला नाम इसे बच्चा कहा गया है, तर्क संग्रह में भी बच्चा कहा गया है, बताओ। हाँ, और भतीजी ने भी यही कहा। तो ब्रह्मानंद मैं कहूंगा, उस ब्रह्मानंद को जानने से क्या होगा, ऐहिक और अमुस्मिक जितने भी अनर्थ हैं उन अनर्थों की पूर्णतया निवृत्ति हो जाएगी और सुखायते असुख स्वरूप परमात्मा की स्वरूप से अव्यक्ति हो जाएगी, प्राकट्य हो जाएगा। कल पहला श्लोक बताया था, प्रतिपाद प्रतिपादक भाव संबंध है, ब्रह्म इसका विषय है, प्रयोजन है दुखों की निवृत्ति और सुख की प्राप्ति इसका प्रयोजन है। अब दूसरे श्लोक का अवतरण देखेंगे, ब्रह्म ज्ञानस्य अनिष्ट निवृत्ति इष्ट प्राप्ति हेतुत्वे बहूनि श्रुति स्मृति वाक्यानि प्रमाणानि सन्ति इति प्रदर्शयतु कामः तावत् ब्रह्मविद् आप्नोति परम्। श्रुतम् हि एव मे भगवत ऋषेभ्य तरति शोकम आत्मवीत इति सोहम भगवः सोचामि तम माम भगवान शोकस्य पारम तारेतु इति वाक्य द्वयम् अस्थतः पठति। बता दो ब्रह्म ज्ञानस्य अनिष्ट निवृत्ति, अनिवृत्ति है ना, अनिवृत्ति में छोटी ई लगाना, अकस्वर्ण दीर्घ करके ई को अलग कर देना था, इष्ट प्राप्ति क्या होगा, अनिष्ट निवृत्ति और इष्ट प्राप्ति, नहीं तो निवृत्ति इष्ट प्राप्ति हेतुत्व करोगे तो अलग हो जाएगा, अनिष्ट निवृत्ति और इष्ट प्राप्ति हेतुत्व। ब्रह्म ज्ञान को क्या बताया गया है, अनिष्ट निवृत्ति हेतुत्व, अनिष्ट की निवृत्ति के हेतु रूप से ब्रह्म ज्ञान को कहा गया है। अनिष्ट जानते हैं ऐहिक आमुष्मिक जितने भी ताप हैं, वह ताप ही सब अनिष्ट हैं, तो उनकी निवृत्ति के लिए साधन यदि बताया गया है तो कौन सा साधन है, ब्रह्म ज्ञान। भाई कोई न कोई उपाय तो होगा ना, कोई दाग पड़ गया तो उसको मिटाने का साधन तो कोई न कोई विशेष है, साबुन बताते हो, नहीं बताते हो क्या, किसका दाग पड़ा है तो उस दाग को मिटाने के लिए विशेष साबुन चाहिए। तो उसी प्रकार से हमारे जीवन में जो भी अनिष्ट हैं, देखा जाए सारे अनिष्टों का हेतु इस शरीर में मैं भाव है, जान लेना, चाहे आध्यात्मिक अनिष्ट होवे, चाहे आज दैविक होवे, चाहे आदि भौतिक होवे, हर अनिष्टों का हेतु क्या है, इस देह अथवा अंतःकरण में मय भाव है। अब ब्रह्म ज्ञान क्या करता है, इस मय भाव को हटा देता है तो दुख समूल नष्ट हो जाते हैं। तो अनिष्ट निवृत्ति और क्या है, इष्ट प्राप्ति। इष्ट क्या है, हम जो नहीं थे, मतलब जो नहीं जो हैं वो हम जानते नहीं थे, और जो मेरा अपना स्वरूप था उसको हम भूले हुए थे, तो ये प्राप्ति की प्राप्ति, इष्ट प्राप्ति मतलब जो ब्रह्मानंद है अपना जो मूल स्वरूप है उसकी प्राप्ति, वही सबसे बड़ा इष्ट है। इष्ट क्यों बताया गया, कि क्योंकि उसके प्राप्त होने के बाद न कुछ पाना शेष है, यत लब्ध्वा न अपरम लाभम, यत ज्ञात्वा न अपरम ज्ञानम, यत सुखात न अपरम सुखम तद ब्रह्म इति अवधारयेत। जिसको जानने के बाद, जिसको पाने के बाद फिर कुछ जानना पाना शेष रह नहीं जाए, जिस सुख से बढ़कर दूसरा कोई सुख है नहीं, वह अपना ही स्वरूप है, वही इष्ट है, वही तो चाहिए ना हमें भाई। अभी तो यदि हम कोई चीज जानते भी हैं तो दूसरे क्षेत्र में हम क्या बनते हैं, अननोन बनते हैं, अज्ञात, दूसरा क्षेत्र हमारे लिए अज्ञात है, लेकिन एक ब्रह्म ज्ञान ऐसा ज्ञान है कि ब्रह्म ज्ञान होने के बाद सब कुछ जान लिया जाता है, या सब कुछ जानने की इच्छा ही समाप्त हो जाती है। ऐसा ना समझा, एक बार देखिए मैं गया, महाराज जी आप तो सर्वज्ञ हैं, हमारी टीवी खराब है, अब भाई टीवी बना दो, आप तो सर्वज्ञ हैं। ऐसे भी लोग मिलते हैं, क्या करें। नहीं वही बता रहा, लोग ऐसे मिलते हैं तो ऐसा नहीं सर्वज्ञ समझ लेना, ठीक ना, कि महाराज आप सर्वज्ञ है, इंजेक्शन लगा दो मेरे को, वहां तो डॉक्टर साहब क्या ही जाना पड़ेगा। तो कहने का भाव है कि या तो सब कुछ जान लिया जाता है, या सब कुछ जानने की इच्छा ही क्या जाती है, समाप्त हो जाती है, तो इष्ट वही हमारा इष्ट है, फिर कुछ भोगने का भाव, कुछ जानने का भाव रहे न। शायद सुबह वाली कथा में था ना, प्रवचन में कभी बताया था मैंने कि ब्रह्म ज्ञान होने के बाद तुच्छता नहीं आती है, हीन भावना नहीं आती है कि मैंने नहीं जाना, हमें जान लेना चाहिए था। जैसे आप में कभी आता ना, आपने 12 ज्योतिर्लिंग देख लिया, मैं तो 2 ही देख पाया, मेरी तो भी देख नहीं पाया, ये जो हीन भावना है ना, क्योंकि एक ज्योतिर्लिंग देख लो ना, कौन ज्योतिर्लिंग, जो स्वयं प्रकाश ज्योतिर्लिंग है, तो संसार के सारे ज्योतिर्लिंग देख लिए जाते हैं, तो फिर ये वाह दौड़ समाप्त हो जाती है, वहां न जाने का एक जो भाव है ना, या न जाने का जो हीन भावना है कि मैं नहीं गया, ये भावना भी समाप्त हो जाती है, तो वही सबसे बड़ा इष्ट है। इसके लिए बहुनी श्रुति स्मृति वाक्यानी, एक नहीं बहुनी अनेकानी अनेक प्रकार से स्तुति और स्मृति के वाक्य हैं। स्मृति के वाक्य हैं ज्ञानामृतेन तृप्तस्य कृतकृत्यस्य योगिन न चास्ति किंचित कर्तव्यम अस्ति चेत स न तत्ववित। ज्ञान रूपी अमृत से जो व्यक्ति कृतकृत्य हो गया है उसके लिए भी कुछ कर्तव्य रहता नहीं। यदि अभी है कुछ कर्तव्य, अभी इतना कर लिया, अभी इतना करना बाकी है, तो स न तत्व वित, वह तत्व यानी है ही नहीं, ऐसा बताया है। तो श्रुति स्मृति, श्रुति के भी कई वाक्य हैं और स्मृतियों के भी कई वाक्य हैं। किसके रूप में? प्रमाणानी, प्रमाण रूप से। क्योंकि प्रमाण तो तीन, श्रुति स्मृति का वाक्य हो या अनुभूत है, अनुभव अपना प्रमाण हो, हमारे में कृतकृत्यता है। अब अंदर अनुभव करना, क्या बाकी रह गया भोगना, क्या बाकी रह गया करना, क्या बाकी रह गया पाना, क्या बाकी रह गया देखना, क्या बाकी रह गया पहनना, कभी शांति से बैठना, तो लगेगा कुछ शेष है ही नहीं। तो शेष नहीं है तो समझना कि आप लोग ब्रह्मज्ञानी हो गए हो। अभी कुछ शेष है तो इसको चिंतन करके विचार करके उस शेष को भी निशेष बना दो, काट दो। तो प्रमाणानी प्रमाण है, श्रुति के वाक्य भी प्रमाण है और साथ साथ अपना अनुभव भी इस विषय में प्रमाण है। प्रमाणानी संति प्रदर्शयतु काम है, इसी को प्रदर्शन करने की कामना से, इसी भाव को दिखाने की कामना से, ब्रह्म ज्ञान से अनिष्ट की निवृत्ति हो जाती है, अइष्ट की प्राप्ति हो जाती है। ऐसा जो श्रुति और स्मृतियों के वाक्य के प्रमाण हैं और हमारा अनुभव भी जो प्रमाण है, इसी को दिखाने के लिए श्रुति के वाक्यों का उद्धरण कर रहे हैं। कौन सी श्रुति का वाक्य प्रमाण है ये मेरे को बता दो। तो प्रदर्शयतु काम, प्रदर्शन करने की कामना से तावत में तब बोलते हैं ब्रह्मविद आपनोति परम। ब्रह्मविद आपनोति परम, जो ब्रह्म ज्ञानी है वह परम माने उत्कृष्ट निरतिशय सुख स्वरूप आनंद रूप परमात्मा की प्राप्ति कर लेता है। आप प्राप्ति करने का मतलब क्या हुआ? परमात्मा आनंद रूप हो ही जाता है, प्राप्त करना नहीं है, बल्कि वह वही ब्रह्मज्ञानी ब्रह्मवित ब्रह्मेव भवती, ब्रह्मवित ब्रह्म ही हो जाता है। अब ब्रह्म का स्वरूप क्या है? आनंद है। तो ब्रह्मवित आनंदेव भवती, वह आनंद प्राप्त नहीं करता है, वह आनंद हो ही जाता है। तो ब्रह्मविद आपनोति परम, एक कौन सा वाक्य है? तैत्रेयी का वाक्य है। दूसरा वाक्य छांदोग्य का है, श्रुतम ही एव में भगवत दृष्टिभ्य, भगवत दृष्टि से परमार्थ दृष्टि से, भगवत दृष्टि माने क्या हुआ? परमार्थ दृष्टि से श्रुतम ही एव में, इन सारे वाक्यों को मैंने सुना ही सुना है। छांदोग्य में तीन अध्याय ज्ञान के हैं, छठा सातवां और आठवां, इसके पहले उपासना के हैं, वैदिक उपासनाएं हैं, अग्नि विद्या और सारी विद्याएं हैं, उपासनाएं हैं, संवर्ग विद्या अग्नि विद्या बहुत विद्याएं हैं। तो छठवें का तो आपको याद ही होगा, श्वेत केतु वाला, कि वो गुरुकुल में पढ़ने के लिए गया, वापस आया तो पिताजी को प्रणाम नहीं किया, तो कहा बेटा उस चीज को जान लिया जिसको जानने के बाद सब कुछ जान लिया जाता है। तो उन्होंने कहा ऐसा कौन सी चीज होता है जो नहीं हो, सब एक जान लो तो सब कुछ जान लिया जाता है। तो गुरु ने उदाहरण भी दे दिया, जैसे एक लोहा है, लोहे को जान लो तो लोहे से बनी हुई हर चीजें जान ली जाती हैं। जैसे एक वस्तु संसार में है जिसको जान लेने के बाद सब कुछ जान लिया जाता है। तो कहा गुरु जी का मैं बड़ा प्रिय शिष्य था, और यदि गुरु जी को इसका ज्ञान होता ना तो पक्का मुझे बताते, गुरु जी को नहीं मालूम था इसलिए मुझे बताया नहीं, अब आप ही मुझे बताओ। तो उन्होंने बड़ी युक्तियों से तत्त्वमसि आदि के द्वारा उपदेश दिया, खाना भी नहीं दिया, मतलब पूरा प्रैक्टिकल करके उनको सिखाया। यह कहां पे है? छांदोग्य के छठवें में। सातवें अध्याय में नारद और सनत कुमार का संवाद है। नारद जी महाराज सनत कुमार जी के पास जाते हैं और कहते हैं महाराज जी कुछ सुनाओ, अब बताओ कुछ अल्पज्ञता होगी तभी तो सुनाने की इच्छा कर रहे हैं। तो सनत कुमार ने कहा तू क्या क्या जानता है पहले मेरे बता दो, तब मैं सुनाऊं, जो तू नहीं जानता होगा वो मैं सुनाऊं। तो नारद जी महाराज ने दुनिया भर की सारी विद्याओं का ज्ञान बता दिया, लेकिन फिर भी नारद जी अपने आप को क्या बोलते हैं, वही मंद बते हैं। नारद जी जैसा व्यक्ति भी क्या बोलते हैं, सुतम ही एवमेव, मैंने सुना ही है। जैसे हम लोग भी कहते ना सुना है, हमें भी हम लोग जब कथा आज की बात नहीं है, बहुत पहले जब गया 40-30 की उम्र रही होगी तो कथा ऐसे सुनाने के लिए, तो एक भगत आया महाराज जी जितनी तुम्हारी उम्र हो गई है ना उतने साल हमें कथा सुनते हो गए। कई लोगों को अपने श्रवण का भी क्या होता है एक अभिमान हो जाता है, जितनी बाबा तुम्हारी उम्र हो गई है ना उसमें मेरी उम्र 40-40 रही होगी, तो जितनी तुम्हारी उम्र हो गई ना उतनी साल हमें कथा सुनते हुए हो गए हैं। तो लेकिन वो सुनने का भी एक क्या होता है, कभी कभी अभिमान हो जाता है। अब उनका सुनना भी कैसे सुनना होता है, लास्ट में पहुंचते हैं जब कथा समाप्त हो जाती है तब सुनते हैं, अब सुनने का मैंने यदि सुनते ना ध्यान से सुनते जैसे आप लोग सुनते हो तो अंदर से तृप्ति एक आनंद एक जगत से असंगता, जो सायंकाल कथा में सुनाई रहा हूं सत्संगत्व निसंगत्वम, सत्संग सुने हो तो असंगता आएगी आएगी, संसार की परिस्थितियों से निर्लेप रहोगे रहोगे, और निसंगत्व निर्मोहत्वम, असंग हो जाओगे तो उससे मोह भी नहीं होगा, जहां संग रहोगे ना उसी से मोह होगा, और निर्मोहत्व निश्चल तत्वम, निर्मोह हो गए तो आपकी उस तत्व में स्थिति हो जाएगी। अभी अगले मंत्र में ही बताते हैं प्रतिष्ठाम बिंदते स्वस्मिन, अपने स्वरूप में आपकी स्थिति हो ही जाएगी, और अपने स्वरूप में स्थिति होते ही निश्चल तत्व जीवन मुक्ति, आपको जीवन मुक्ति की प्राप्ति हो ही जाएगी। ये परिणाम देखते रहना, सत्संग सुना तो क्या आएगी असंगता, असंगता आई तो पहचान क्या निर्मोहता, मैं और मेरा भाव क्या हो जाएगा समाप्त हो जाएगा, निर्मोह समाप्त हुआ तो निश्चल, फिर आप उसमें स्थिर नहीं रहोगे अपने आप में रहोगे, और अपने आप में रहे तो जीवन मुक्ति का सुख मिल जाएगा। तो ये नारद जी महाराज यही कह रहे हैं सुतम ही एवमेव, ही माने निश्चय है ना, सुतम एवमेव, मेरे द्वारा केवल श्रवण ही किया गया है, कैसे भगवत दिशेभ्य भगवत दृष्टि से माने परमार्थ दृष्टि से मैंने केवल श्रवण किया हूं, केवल मैंने क्या किया हूं सुना हूं, लेकिन जीवन में उतरा नहीं है, या कहो मनन अथवा निधिध्यासन नहीं हुआ है। तो कैसे नहीं मनन निधिध्यासन हुआ, उसकी पहचान क्या है, तो बताया तरति शोकम आत्मवित, जिसको आत्मज्ञान होता है वह शोक के पार चला जाता है, लेकिन इति सो अहम भगवह सोचामी, भगवह माने हे भगवान, सो अहम सोचामी, अभी मेरे को शोक होता है दुख होता है, इसका मतलब अभी हमें आत्मज्ञान हुआ नहीं, पहचान है। यदि आत्मज्ञानी शोक के पार चला जाता है, कहो महाराज फिर क्या आत्मज्ञानी नहीं रोता है क्या, बोलो भाई रोता है, तो फिर आत्मज्ञान किस काम का, अरे भगवान नहीं मिला तभी तो रोएगा, और जब मिल गया तो उसको क्या रोना है, और जब तक मिला नहीं तब तक आत्मज्ञानी कैसे होगा। अरे भाई एक संत थे उनका शरीर पूरा हो गया, उनका संत का शरीर पूरा हो गया तो जब पूरा हो गया सब रोना शुरू कर दिए भगत लोग, कोई शांति नहीं हो रहा था, तो उनका एक चेला था उसने कहा कि क्या करूं, अब इस सबको चुप भी कराना है ना, तो वो संत महाराज जो उनके चेले थे उनकी तेज गति से और तेज गति से रोना शुरू कर दिए, तो सब लोग चुप होकर के उनको चुप कराना शुरू करती है। अब भगवत दृष्टि से मतलब दूसरे की दृष्टि से कि संत क्या कर रहे हैं रो रहे हैं, लेकिन संत रो नहीं रहे हैं। संत रोए हैं किसको चुप कराने के लिए, आपको चुप कराने के लिए रोए हैं, और क्या करें बता। अंधा संत क्यों रोएगा बता, रोने का ऐसा कोई प्रश्न नहीं उठता है। एक बार स्वामी राम तीर्थ की इसे फिर उसका रोना भी ना, जैसे माताएं रोती ना ससुराल जाते वक्त, ससुराल जाते वक्त माताएं रोती ना, तो उनके रोने में दुख है सुख है बताओ। आप लोग नहीं अनुभव होगा, इधर अनुभव होगा, आप लोग क्या जानो। यदि रोना होता है तो मैं न जाओ और कहीं रह जाओ, चलो बात अलग है। तो वही हालत इसी तरह से संत भी थोड़ा क्या करते हैं, रो लेते हैं, इसलिए रो लेते हैं आप लोग। नहीं उसे रोना नहीं है, ध्यान देना। एक संत थे स्वामी राम तीर्थ का आता उदाहरण कि महाराज जी बड़ा समय नहीं मिलता, जैसे आप लोग कहते ना समय नहीं मिलता कथा सुनने के लिए, क्या करें। तो संत जी राम तीर्थ कहे, भाई मैं भी बहुत परेशान हो गया हूँ, जगह ही नहीं रहने के लिए, मैं कहाँ जगह पाऊं, इतना बड़ा ब्रह्मांड, ब्रह्मांड में छोटी सी पृथ्वी, उस छोटी सी पृथ्वी में तीन चौथाई भाग तो क्या है पानी है, एक चौथाई भाग केवल क्या है खाली जमीन है, और खाली जमीन में भी एक चौथाई में कितना जमीन पहाड़ों से जंगली जानवरों से ढकी हुई है, थोड़ी सी जमीन बची और थोड़ी सी जमीन में इतने शहर वहर बस गए हैं, हमारे रहने खाने के लिए कोई जमीन है ही नहीं, मैं क्या करूं। तो गृहस्थ ने कहा कि महाराज जी क्या भले इतनी आबादी है तब भी अभी रहने के लिए बहुत ही जमीन है। तो कहा यही तो मैं तुम्हें समझा रहा हूं कि तुम्हें जो बहाना करते हो ना समय नहीं है, तो समय भी है, तू बहानेबाजी मत कर। तो ये संत लोग कभी कभी जैसे आप लोग महाराज मैं दुखी हूं, बहुत दुखी हो नहीं बोलते हो, तो हम लोग भी बोल देते भैया आपसे ज्यादा दुखी तो मैं हूं, क्योंकि आपके पास तो रहने का कम से कम क्या है घर है। सुखी दुखी होने के लिए भले शरम बस लज्जा बस लोग आकर के कोई ना कोई सेवा भी करेगा, हमारे पास अपना नाम का तो कुछ है ही नहीं, तो हम नहीं दुखी क्या। तो कहना दूसरे को दुखी देख करके आपके मन में क्या मिल जाती है, एक तृप्ति मिल जाती, चलो हम भी ठीक हैं। तो इस दृष्टि से संत अपने दुखों का विवेचन आपके सामने करता है, आपको सुखी करने के लिए, न कि वह दुखी है, ये ध्यान देना। इसलिए तरत शोकम आत्मवित, जो आत्मज्ञानी है वह शोक के पार चला जाता है। आपको शोक जैसा दिखता भी होगा लेकिन अंदर से वह शोक से क्या हो जाता है, पार जाता है। अभी पंचदशी आपने पढ़ा है, पंचदशी में सीधे बताया गया है किसी की मृत्यु में अज्ञानी दहाड़े फाड़ मतलब पछाड़े खा खा कर रोता है, उसे आजकल तो गृहस्थी भी रोना ही बंद कर दिए हैं। आजकल कहां रोता है आदमी, पहले के समय रोना था, अब तो रोना बंद हो गया है। लेकिन ज्ञानी ना किसी की मृत्यु में दुख का हेतु नहीं बनता है, किसी की मृत्यु ज्ञानी के लिए वैराग्य का हेतु बनती है। ये पंचदशी में पहले मंत्र गया होगा आपको याद होगा, ज्ञानी के लिए किसी की मृत्यु क्या बनती है, दुख का हेतु न बनकर के वैराग्य का हेतु बनती है। ये देखो सब छोड़ के चला गया, हमें भी सब छोड़ के चला जाना है, तो उसके भीतर एक वैराग्य पैदा होता है न कि दुख पैदा होता है। तो यहां यही बताते हैं कि हे भगवान परमार्थ दृष्टिया मैं बहुत सुना हुआ हूं, लेकिन बस सुना ही हुआ हूं, जो सुना हुआ हूं वो हमारे जीवन में भी उतरा नहीं है, क्योंकि मैंने सुना है कि जिसके जीवन में यह तत्व बोध उतर गया है उसके जीवन से शोक का अतिक्रमण कर देता, तरत शोकम शोक को पार चला जाता है, शोक को अतिक्रमण कर देता है वह आत्मज्ञानी। इस प्रकार से सो अहम भगवान सोचामी, इसलिए हे भगवान मैं तो शोक करता हूं, मैं तो दुखी होता हूं, इसी से सिद्ध हो रहा है कि आत्मज्ञान भी हमें हुआ ही नहीं है। सोचामी तमाम भगवान शोकस्य पारम तारेतु, माम तम माने सोचामी तम, तम माने उसको उस मुझको, उस मुझको माने उस शोक से ग्रसित मुझको, हे भगवान शोकस्य पारम तारेतु तारेतु, इस शोक के पार ले जाओ, इस शोक से हमें ऊपर ले जाओ, पार ले जाओ, जहां शोक का दुख का प्रभाव हमारे ऊपर न पड़े। ऐसा छांदोग्य में भी नारद जी ने प्रश्न किया किससे, सनत कुमार से, अब वहां उन्होंने पूरा समाधान किया। इति वाक्य द्वयम् अर्थतः पठति, इन दो श्रुतियों के वाक्य का अर्थतः पठन किया जा रहा है इस दूसरे श्लोक में। दूसरे श्लोक का उच्चारण करेंगे, ब्रह्मविद् परमाप्नोति शोकम् तरति चात्मवित्, ब्रह्मविद् परमाप्नोति शोकम् तरति चात्मवित्, रसो ब्रह्म रसम् लब्ध्वा आनंदी भवति नान्यथा। रसो ब्रह्म रसम् लब्ध्वा आनंदी भवति नान्यथा। एक और इसमें बताऊं, ब्रह्म ज्ञानी को यदि शोक हुआ भी ना तो एक झटका आता है। जैसे नारियल है ना, नारियल जब गिरी के साथ चिपकी रहती है, खोल के साथ चिपकी रहती गिरी, तो चोट मारोगे किस पे? खोल पे। तो यदि चिपकी हुई है ना तो उस खोल के साथ साथ नारियल भी टूटेगा। और यही सूख गया हो नारियल, तो यदि चोट मारोगे ना तो हल्का झटका लगेगा किस पे? गिरी पे। लेकिन गिरी तुरंत उछल करके अलग हो जाएगा। चोट लगे किसको? खोल को, और गिरी साबुत निकल आएगी। उसी प्रकार से किसी ने ज्ञानी को कुछ बोला या कोई परिस्थिति आई तो एक झटका लगा, लेकिन एक झटके के बाद तुरंत तो क्या करेगा? अपने स्वरूप में स्थित हो जाएगा। वह दुख उसका स्थायी रहता नहीं है। उदाहरण आप लोग देखे होंगे, अभी परसों नरसों गिरीश भाई भी एक उदाहरण मेरे बता रहे थे कि मेरी माता का ऐसा ही था, जाप कर रही थी, शरीर वो कुछ कर रहा था, डॉक्टर ने बताया बस एक घंटे में शरीर छोड़ने वाली हैं, सारे डॉक्टर तक बताए। तो पिताजी इनको कहते गिरीश भाई को गले लगा के, बाद रोए, लेकिन रोते ही तुरंत कहे क्यों रोना, उत्सव मनाओ। तो एक झटका आता है, लेकिन एक झटके के बाद तुरंत वह क्या हो जाता है? संभल जाता है। और वह समझ जाता है शरीर का तो ये स्वभाव ही है, और जो शरीर परमात्मा का चिंतन करते हुए छूटे तो शरीर तो परिच्छिन्न भाव को छोड़ के अपरिच्छिन्न भाव में स्थित हो जाएगा। उसके लिए शोक भी क्या करना, तो एक झटके तो लगा, लेकिन एक झटके बाद वह तुरंत सावधान हो जाता है। ज्ञानी में एक कभी कभी देखने में आता है। चलो, ब्रह्मविद आपनोति परम आपनोति, ब्रह्म ज्ञानी जो होता है परम को प्राप्त करता है। परम माने क्या हुआ? उत्कृष्ट आनंद रूपम ब्रह्म, जो उत्कृष्ट है, सर्वश्रेष्ठ है, आनंद रूप जो ब्रह्म है, उस ब्रह्म को वह प्राप्त कर लेता है। एक वाक्य है। दूसरा वाक्य है, शोकम तरति च आत्मवित, और च माने और, दूसरा वाक्य है जो आत्मज्ञानी है वह शोक के पार चला जाता है। मान लो शोक के पार भी चला गया तो उसको सुख नहीं मिला, तो कहा रसो ब्रह्म, जो आत्मवित आत्मज्ञानी, आत्मवित मतलब आत्मेव भवति, ब्रह्मविद ब्रह्मेव भवति, जो ब्रह्म ही हो जाता है, तो ब्रह्म क्या है? रस स्वरूप है। इसलिए कहा गया है श्रुति का वह रसो वह सह, वह सह वह परमात्मा क्या है? रस स्वरूप, आनंद स्वरूप है। तो रसम लब्ध्वा, उस रस स्वरूप ब्रह्म को प्राप्त करके आनंदी भवति, वह आनंद स्वरूप ही हो जाता है, आनंद वाला हो जाता, आनंदवान भवती, ना अन्यथा, इसके अलावा दूसरा कोई रास्ता है ही नहीं। ब्रह्म ज्ञान के अलावा आनंद पाने का दूसरा रास्ता है ही नहीं। हाँ, दूसरे रास्ते अपने आप को भटकने के लिए तो है, एक संतोष करने के लिए तो है, थोड़ी देर के लिए दुख को भूल जाने के लिए तो है, इन आनंद प्राप्ति का वह रास्ता है ही नहीं। अपने मन को थोड़ा बहका लो, भटका लो, तो वो थोड़े समय के लिए वह दुख आपको भूल जाएगा। दूसरे रास्ते दुख को भुलाने के लिए तो हैं, लेकिन आनंद की प्राप्ति के हेतु नहीं बन सकते। जैसे आपके भी जीवन में कभी कोई दुख आता है तो उस दुख को भूलने के लिए मन को कहीं न कहीं लगा लेते हो, फिल्म देख लेते हो, गाना सुन लेते हो, और कोई काम कर लेते हो, लेकिन दुख की निवृत्ति पूरी तरह से होती नहीं है। दुख की निवृत्ति और आनंद की प्राप्ति तो ब्रह्म ज्ञान के अनंतर ही होगी और दूसरा कोई रास्ता है ही नहीं। वह तो अपने आप को भूल जाने का एक रास्ता है, अपने आप को भूलने का क्या हुआ उस दुख से भूल जाने का रास्ता, और दूसरा कोई रास्ता है ही नहीं। अब भूल जाने के लिए डॉक्टर इंजेक्शन लगा देते हैं, थोड़ा बेहोश रहो और क्या, नहीं इंजेक्शन न लगाओ तो हम अपने मन को और कहीं लगा लेते हैं, मन उसका चिंतन न करे कहीं और चिंतन लगा लेते हैं, लेकिन वो भी एक तरह से बेहोशी है, वह सुख प्राप्ति का साधन नहीं है। भाष्य ब्रह्मविद इति, मूल में आना ब्रह्मविद है ना, ब्रह्मविद इति, तो ब्रह्मविद का अर्थ कहते हैं ब्रह्म वेत्ति इति ब्रह्मविद, ब्रह्म को जो जानता है, जो ब्रह्म को जानता है वह कौन है, ब्रह्मविद। तो क्या हो जाता है परम आपनोति, तो परम माने उत्कृष्ट आनंद रूपम, परम का अर्थ हुआ श्रेष्ठ, श्रेष्ठ का मतलब क्या हुआ उत्कृष्ट, उत्कृष्ट माने सर्वश्रेष्ठ, वह सर्वश्रेष्ठ कौन है आनंद रूपम, उत्कृष्ट आनंद रूपम ब्रह्म आपनोति, उत्कृष्ट आनंद रूप ब्रह्म की प्राप्ति करता है, कौन प्राप्त करता है आत्मविद, ब्रह्मविद कहो आत्मविद कहो कोई फर्क पड़ता नहीं, क्योंकि आत्मा ही ब्रह्म है, दोनों अलग अलग नहीं है। भूम शब्दवाच्यम देश काल वस्तु परिच्छेद शून्यम, कल बताए थे भूम नहीं भूमा होना चाहिए, भूमा, भूमा शब्दवाच्यम, भूमा शब्दवाच्यम देश काल वस्तु परिच्छेद शून्यम, वाच्य वाचक था, क्या था वाच्य और वाचक, तो भूमा जो शब्द है ना यह वाचक है, इसका जो वाच्य है भूमा कहते ही हमारी बुद्धि में आना क्या चाहिए, देश काल वस्तु परिच्छेद शून्यम, वह वस्तु हाँ जिस वस्तु को देश न बांधे, काल न बांधे, अवस्तु न बांधे, तो देश काल और वस्तु की सीमा से रहित, तो देश काल वस्तु की सीमा से रहित यदि कोई वस्तु है तो वह कौन है, परमात्मा ही है। तो भूमा से, भूमा कहते ही, भूमा शब्द कहते ही क्या आना चाहिए, परमात्मा का भाव आना चाहिए, ये वाच्य उसे परमात्मा का, पहले मैंने बताया कल कोई नाम तो नहीं है, है नहीं, लेकिन अब उसको समझने के लिए कोई न कोई नाम तो आरोपित है किया जाता है, तो उस जिसे ओंकार वहां दे दिया, ओंकार कहते ही आपको क्या आना चाहिए, वही देश काल वस्तु की सीमा से रहित निर्विशेष ब्रह्म का बोध होना चाहिए। तो आत्मानम वेत्ति आत्मवित, जो आत्मा को जाने, दूसरा वाक्य लेते हैं शोकम तरति आत्मवित है ना, तो आत्मानम वेत्ति इति आत्मवित, जो आत्मा को जाने वह आत्मवित है, जो ब्रह्म को जाने वह ब्रह्मवित है, दोनों में कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए आत्मा को जाने वह आत्मवित है। ऐसा आत्मविद क्या करता है, शोकम, जो शोक है दुख है उसको तरती पार कर जाता है, यह दुख क्या है स्वसंसिष्टम, ये बड़ा मुश्किल होता है, सारा दुख आपने ही रचा हुआ है, सीधे लिखा है शोक क्या है स्वसंसिष्टम, स्व माने आपके द्वारा ही सम सिस्टम, सम्यक रूपेण सिस्टम रचित किया गया है, परमात्मा ने दुख नहीं बनाया है, जितना दुख बनाया है उस दुख को किसने बनाया है, हम सबने ही बनाया हुआ है दुख, हाँ सम्यक रूपेण, सम्यक माने स्व माने अपने द्वारा, असम माने क्या हुआ सम्यक रूपेण अच्छी प्रकार से, सिस्टम माने रचतम, बढ़िया दुखों की क्या व्यवस्था हमने कर दिया है, दुखों की क्या गुलतियां बनाई है, सारा दुख हम लोगों ने ही बनाया है, अरे महत्व तो भी हमने बनाया और क्या किया है, सोना भी क्या है बताओ, एक धातु है, लोहा भी क्या है धातु है, पीतल भी एक धातु है, अब सोने में महत्व किसने डाला है, हमने ही डाला है, लेकिन धातु तो भी है, सोने में कीमती क्या है, कीमत किसने किया, कल मान लो इंटरनेशनल मार्केट, आप लोग ज्यादा जानते हो, एससीए भी ज्यादा जानते होंगे, इंटरनेशनल मार्केट में सोना की जगह आजकल क्या हो गया, नहीं प्लेटिनम, हाँ प्लेटिनम, अब बिटकॉइन कह रहे हैं, हमें मालूम नहीं है। तो सोने की कोई वैल्यू नहीं, सोना एक धातु है, वो तो किसी काम में आ ही नहीं रहा, न खा सकता है, न क्या कर सकता है, पहन सकता है, क्या करेगा बता। तो महत्व तो इसको हमने दिया ना, और उसकी प्राप्ति में सुख है, और उसकी अप्राप्ति में खो जाने में हमें क्या हो जाता है, दुख। यदि उसका महत्व तो हट गया होता तो सुख दुख रहता क्या? अरे भाई सीधी सी, अभी 1000 रुपए के नोट बंद हो गए, बंद हुए ना, तो उसका महत्व तो किसना, 1000 रुपए का नोट आज क्या हो गया है, कागज का टुकड़ा हो गया ना, कुछ खा सकते हो उसमें, नमकीन वमकीन लेकर के, कोई वैल्यू है क्या? कल तक वही 1000 रुपए का नोट आपके लिए क्या था, बहुत महत्व वाला था, अरे 1000 रुपए दक्षिणा दे दिया खुश। तो कहने का भाव है कि संसार के विषयों को महत्व देना किसने दिया है, स्वसन सिस्टम, और महत्व देकर के फिर वह मिला तो खुश, वह न मिला तो दुख। तो सारे दुख सुख किसने बनाए हैं, हमने अपने आप ही स्वयं बनाए, इसलिए बताया स्वसंशिष्टम, अपने संश्लिष्ट दुखों को पुरुषम सोचयति, पुरुष क्या करता है, शोक करता है, अपने बनाता है जाल, और उस जाल में उलझ जाता है, और उसी के बारे में सोचता रहता है दिन रात, सोचयति थी शोक, शोक है ना, सोचयति इति शोक है, जिसके शोक का व्युत्पत्ति देते हैं, सोचयत इति शोक है, शोक करता है या जिसके बिना सोचता रहता है वही उसका क्या है, शोक है। शोक क्यों करता है, उसको महत्व क्यों दिया, अब महत्व देकर के बार बार उसके बारे में शोक करता है, चिंतन करता है, क्यों? तमो मूलम संसार है, यह सरा का सरा संसार क्या है, अज्ञान मूलक है। अज्ञान क्यों है, कि जहां सुख नहीं है वहां हमने सुख आरोपित कर लिया है, इसलिए अज्ञान मूलक है। और जो सुख स्वरूप अपनी आत्मा है उधर हमारी दृष्टि जाती नहीं है, इसलिए सारा संसार क्या है, तमो मूल संसार है, अज्ञान मूलक यह संसार है, तम तरती, इस संसार को वह व्यक्ति तरती माने तर जाता है, तरती माने क्या हुआ, अतिक्रामती, उसका अतिक्रमण कर जाता है, अतिक्रमण करने का मतलब क्या हुआ, उसके ऊपर उसका कोई प्रभाव पड़ता ही नहीं है। उदाहरण कभी आपने सुना होगा, एक नदी है, नदी है, नदी के ऊपर एक नाव है, नाव पे बैठे होंगे आप लोग, तो जब नदी के बहाव में नाव चलती है तो नदी के साथ साथ है नाव भी क्या करती है, हिलती नहीं हिलती भाई, ऊंची तरंगे आ गई तो नाव भी क्या हो जाती है, यूं होती है, तो हर पल डर लगा रहता है कहीं नाव के साथ हम नीचे लुढ़क न जाएं। लेकिन वही व्यक्ति यदि पुल से यात्रा कर लेवे, नदी के ऊपर क्या है, पुल है, अब पुल पे खड़ा हो जाए तो नदी की ऊंची से ऊंची तरंगों का भी प्रभाव क्या उसके ऊपर पड़ेगा क्या? उसी प्रकार से ये संसार रूपी नदी बह रही है, और संसार रूपी नदी के ऊपर एक क्या हो जाए, ज्ञान रूपी एक पुल है, उस पुल पे यात्रा करेगा तो नदी के किसी भी वस्तु का कोई प्रभाव आपके ऊपर पड़ेगा ही नहीं। इस संसार का जो प्रभाव है, कर्तृत्व भोक्तृत्व सुख दुख, इसका कोई भी प्रभाव हमारे ऊपर पड़ेगा नहीं, इसके लिए हम इसका क्या किया, अतिक्रमण कर दिए हैं। पुल जो है ना नदी का क्या करता है, अतिक्रमण करके ऊपर चला जाता है, लांघ जाता है, उसके ऊपर उसका कोई प्रभाव पड़ता ही नहीं है। इस ननु उदाहृत तैतरीयक श्रुति वाक्य ब्रह्म ज्ञानस्य पर प्राप्ति हेतुता एव अवभासते न आनंद प्राप्ति हेतुता इति आशंक्य आनंद प्राप्ति हेतुत्व प्रतिपादन परम रसो वैसह रसम ही एव लब्ध्वा आनंदी भवति इति तदीय तदीयम एव वाक्यम अर्थतः पठति रस इति। लेकिन उदाहृत तैत्रेयक श्रुति वाक्य उदाहरित माने क्या, जिसका उदाहरण दिया गया है। किसका उदाहरण दिया गया है? तैतरीयक श्रुति वाक्य, तैतरीय उपनिषद का जो श्रुति वाक्य है, जो भी कहा ब्रह्मविद आपनोति परम, तो ब्रह्म ज्ञान से पर प्राप्ति हेतुता एव भासते। ब्रह्म ज्ञान पर प्राप्ति हेतुता, जो ब्रह्म ज्ञान है पर माने उत्कृष्ट है, ब्रह्म की प्राप्ति के हेतु रूप से प्रतीत होता है। ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है, लेकिन न आनंद प्राप्ति हेतुता। अरे ब्रह्म मिलेगा, आनंद थोड़े मिलेगा? ब्रह्म मिलेगा, आनंद थोड़े मिलेगा, ये कह रहा है। उस वाक्य से तो यही प्रतीत होता है कि ब्रह्म ज्ञानी श्रेष्ठ को प्राप्त करता है, लेकिन श्रेष्ठ को प्राप्त करके सुख मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसकी कोई गारंटी वाला वाक्य तो नहीं बता रहा ना। न आनंद प्राप्ति हेतुता, आनंद की प्राप्ति का हेतु बनेगा न, ऐसा कथन नहीं किया गया है। इत्याशंक, यदि ऐसा शंका होवे तो कहते नहीं भाई, ब्रह्म और आनंद दोनों अलग अलग नहीं है। जैसे मान लो कोई कहे कि जलेबी खाओ तो क्या आएगा, नहीं मीठा नहीं, चीनी खाओगे तो चीनी मिठास से, चीनी के साथ साथ मिठास आएगी, कहने का चीनी खाओगे तो क्या आएगी, मिठास आएगी। तो ब्रह्म प्राप्त करोगे तो ब्रह्म के साथ साथ क्या मिलेगा, आनंद मिलेगा ही नहीं मिलेगा। क्यों? आनंद प्राप्ति हेतुत्व प्रतिपादन परम, आनंद की प्राप्ति के हेतु रूप से प्रतिपादन परायण यह श्रुति है। कौन सी? रसो वै सह, वह परमात्मा वह ब्रह्म रस रूप है, वह माने निपात है, च ही वह ये सब क्या है, निपात है। निश्चय ही वह माने निश्चय ही, रसो वैसह वह ब्रह्म रस रूप है, आनंद रूप है। रसम ही एव अयम लब्ध्वा, अयम जीव है, यह जो जीव है हिवन निश्चयन ही निश्चयन रसम एव लब्ध्वा, इस रस को ही प्राप्त करके आनंदी भवती, आनंद आनंद वाला हो जाता है। ऐसा तैतरेयिक स्तुति में आगे भी कहा गया है। इतने इस प्रकार से तदीयम ए वाक्यम, इन्हीं स्तुति के दोनों वाक्यों का अर्थतः पठती, अर्थ रूप से ही पठन करते हैं उत्तरार्ध में। रसो ब्रह्म रसम लब्ध्वा आनंदी भवती न अन्यथा, मिल गया ना उत्तरार्ध में। रसो ब्रह्म, ब्रह्म क्या है, रस स्वरूप है, तो रसम लब्ध्वा मन रस स्वरूप ब्रह्म को प्राप्त करके आनंदी भवती, वह आनंद वाला हो जाता है। अर्थतः श्रुति का पाठ वहां किया गया है। एक नहीं ऐसे कई स्तुतियां हैं। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, ब्रह्म जो है सत्य स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है और अनंत है, व्यापक है। तस्माद वाये तस्माद आत्मन आकाश संभूत इति प्रकरण आदव ब्रह्म आत्म शब्दाभ्याम अभिहित, प्रकरण के आदि में ही ब्रह्म को आत्म शब्द से अभिहित मैंने कहा गया है। ब्रह्म आत्मा दोनों नहीं है, इसलिए वहां तस्माद वा ए तस्माद, क्या है तस्माद माने ब्रह्म वा ए तस्माद, ए तस्माद में आत्मा, तो ब्रह्म और आत्मा दो नहीं है बल्कि दोनों क्या है, एक ही है। तो ब्रह्म शब्द को आत्म रूप से कहा गया है, इसलिए कहा यह आत्मा, जो यह आत्मा है असव रस, यही क्या है रस है, सार है, रस का भी क्या है सार है, आनंद रूप है, यह आत्मा आनंद रूप है। इति अर्थ रसम आनंद रूपम, जो रस रूप है आनंद रूप है, ऐसे ब्रह्म को लब्ध्वा माने प्राप्त करके, प्राप्त भी क्या करना है, ब्रह्म अहम अस्मिति ज्ञानेन, ब्रह्म मैं ही हूं, इस ज्ञान के द्वारा प्राप्त माने प्राप्त करके आनंदी भवती, वह आनंद वाला हो जाता है। आनंद माने क्या हुआ, अपरिच्छिन्न निरतिशय सुखवान भवती, अपरिच्छिन्न माने व्यापक, निरतिशय माने जिससे अतिशय दूसरा कोई है ही नहीं, ऐसे सुख वाला हो जाता है। उक्तम अर्थम व्यतिरेक प्रदर्शन द्रहयति, उसी अर्थ को व्यतिरेक के द्वारा जो करते हैं कि इस आनंद की प्राप्ति का और भी कोई रास्ता है, भटको नहीं, इसलिए कहते न अन्यथा इति। अन्यथा ने ब्रह्म आत्म एकत्व ज्ञानम विहाय, जीव ही ब्रह्म है, इस ज्ञान को छोड़ करके साधना अंतर अनुष्ठान है न आनंदी भवत, दूसरे किसी साधन का अनुष्ठान करोगे तो न आनंदी भवत, आनंद की प्राप्ति नहीं होने वाली है। इसलिए आनंद यदि पाना है तो एक ही रास्ता है, उसी पे आपको चलना पड़ेगा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।